Polino. 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 20 września. Carrefour. Zakupy to super deal. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Znane są już wyniki kontroli wydatków z KPO, co pokazują, o tym za chwilę nasza reporterka. Trwa inwentaryzacja miejsc, które mogą posłużyć za schrony w razie zagrożenia. Izrael nie wstrzymuje ognia, od rana w Gazie zginęło ponad 20 cywilów. Poznaliśmy wyniki kontroli wydatków z Krajowego Planu Odbudowy przyznanych firmom z branży hotelarsko-gastronomicznej. Według Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz, szefowej resortu Funduszy i Polityki Regionalnej, wykryto nieprawidłowości na poziomie 0,005%. Na konferencji o wydatkach z KPO była Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry. Powiedz, ile w sumie nieprawidłowości wykryto, no i co dalej? Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że skontrolowano wszystkie ponad 3000 umów zawartych na kwoty 1,2 mld złotych. Do dalszej kontroli, tam gdzie były podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, skierowano 1389 umów, z których 39 najbardziej kontrowersyjnych, na których opinia publiczna zatrzymała się na początku sierpnia, czyli na przykład projekty, które zakładały zakup jachtu, sauny czy mobilnego ekspresu do kawy, miały już przeprowadzoną taką pogłębioną kontrolę. Na razie spośród tych 39 umów wykazano 7 nieprawidłowości, między innymi w przypadku sprzętu pływającego. Łódka jest, tylko że nie pływa. Był sezon, inne pływają, zarabiają, są częścią pracy firmy, jest okej. Tutaj w jednym przypadku nie pływa, czyli jest ewidentny dowód na to, że nie jest działanie zgodne z założeniem, z planem biznesowym. A w kilku przypadkach już odebrano dofinansowanie lub zerwano umowę. Pogłębione kontrole trwają, bo w krótkim czasie nie udało się ich zakończyć, a na razie ministra Pełczyńska-Nałęcz nie podała, jakie kwoty udało się odzyskać dzięki przeprowadzonym już kontrolom. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Poznaliśmy priorytety rządu na najbliższe 2 lata pracy. Wśród nich innowacyjna gospodarka i wsparcie dla przedsiębiorców. Minister Maciej Berek, odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu, podkreślał, że jedną z głównych gałęzi inwestycyjnych będzie transport drogowy i kolejowy związany z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Centralny Port Komunikacyjny jest strategiczną inwestycją infrastrukturalną, która ma efektywnie zintegrować transport lotniczy, kolejowy, także drogowy w pewnym zakresie. To także bardzo szeroki pakiet postępowań inwestycyjnych, na które już w przyszłym roku przewidujemy wydatkować około 40 miliardów złotych. Rząd planuje także inwestycje w energetykę jądrową i modernizację kolei. Dostępny online poradnik bezpieczeństwa porządkuje informacje na temat miejsc, w których należy się ukryć w razie niebezpieczeństwa. Takimi miejscami mogą być nawet domowe piwnice, ale przede wszystkim garaże podziemne lub tunele. Obiekty, które będzie można traktować jako miejsca ukrycia lub doraźnego schronienia, wciąż są badane, wyjaśnia ekspert do spraw obrony cywilnej dr Dariusz Dymek. Trwa inwentaryzacja, każda ta lokalizacja jest odwiedzana, sprawdzana, czy ona się nadaje na ukrycie, na schron, czy na miejsce doraźnego schronienia, jakie warunki muszą być spełnione i czy można w takim obiekcie spełnić te wymagania. I to będzie dopiero wtedy oznakowane, opublicznione. Poradnik bezpieczeństwa dostępny jest na rządowych stronach internetowych. Od nowego roku ma trafić do każdego domu. Arabskie media donoszą, że od wczesnych godzin rannych izraelskie siły zbrojne zabiły w Strefie Gazy już ponad 20 cywilów. To skutek nalotów na wschodnią część miasta Gaza. To trzeci dzień operacji wojskowej, której celem jest przejęcie kontroli nad całym miastem. Prezydent Donald Trump odmówił oceny, czy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną celowo. Podczas wywiadu dla Fox News amerykański przywódca mówił, że tu cytat o ochronie wywiadowczej Polski dopiero po wojnie. Ale tu został źle zrozumiany, bo chodziło mu nie o Polskę, a o Ukrainę. W pytaniu dziennikarki Fox News pojawia się Polska, ale w kontekście brytyjskiej pomocy lotniczej. Dalej pyta ona jednak o sierpniową zapowiedź amerykańskiego powietrznego wsparcia dla Ukrainy.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 12:00 Krzysztof Sagan zrealizuje tę audycję. Zapraszamy. Witam wszystkich słuchaczy. Jakub Michalczuk, reżyser filmu Teściowie 3. Zapraszam. Będzie śmieszniej, szybciej i bardziej wzruszająco niż poprzednio. Zapraszam słuchaczy Trójki. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszał nas reżyser filmu, o którym już wiemy, że jest wielkim przebojem polskich kin. Po pierwszym weekendzie to naprawdę frekwencyjny hit, to już wiadomo. No i oczywiście na tym popularność Teściów 3 się nie kończy. Ryszard Jaźmiński, zapraszam do 13:00. Dzisiaj jeszcze o wielu, wielu polskich filmach, bo zapowiemy ten 50. jubileuszowy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a zapowiem go z dyrektorkami Agatą Kozierańską-Burdą oraz Joanną Mapińską, a także ze znaną nam już tegoroczną laureatką Nagrody Specjalnej, czyli Platynowych Lwów, Ewą Braun. Wrócimy na chwilę właśnie jeszcze do premiery ubiegłego tygodnia Teściów 3. Zapraszam na spotkanie z reżyserem, wspomnianym już Jakubem Michalczukiem, a także aktorką Magdaleną Popławską. Przed 13:00 spotkamy się z Magdaleną Lewicką, to z kolei prezeska Stowarzyszenia Kino, Nowe Kino. A to z tego powodu, że przed nami naprawdę świąteczny weekend w kinie, bo sobota, niedziela to święto kina. No a już ze mną pierwszy gość tutaj w studiu na żywo. Zapowiemy dzisiaj nową trasę Polski Światło Czułej, to nieco później, a już teraz premierę tego tygodnia. Dorota Kędzierawska, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nie przypadkiem łączę Twoją osobę tutaj z Polską Światło Czułą, bo jej szefujesz. Szefujesz temu projektowi. Od 14 lat już. A no właśnie, no to żeby już tak o tych wielu latach rozmawiać, to pamiętam, że kiedyś jak się zdecydowałaś napisać scenariusz, a może to nawet była prośba aktorki, scenariusz dla Danuty Szaflarskiej, to pisałaś go chyba 16 lat. Znaczy nie pisałam 16 lat, tylko nie mogłam się, tak myślałam o tym, nie mogłam znaleźć tematu, ale jak już wiedziałam o czym to ma być historia, to powstał dosyć szybko, no ale Danutka czekała lat 16. Lat 16, no ale powstała Pora umierać, to ten właśnie tytuł, no i myślę, że wszyscy pamiętamy, tak jak zresztą wiele twoich innych filmów, no i to tu teraz dosyć długo czekaliśmy na premierę tego najnowszego, Sny pełne dymu, od dzisiaj właśnie w kinach, pewnie przede wszystkim należy go szukać w kinach studyjnych. Tak, oczywiście. Tak. A jak długo ta historia trwała w twojej głowie, kiedy się zaczęła? No ta historia, o dziwo, wydarzyła się błyskawicznie. Zobaczyłam najpierw Krzysztofa Glebisza w przepięknym spektaklu Wieloryb The Globe w Lublinie. A wcześniej nie miałaś okazji obserwować go w teatrze? Niespecjalnie? Nie. No, to było pierwszy występ Krzysztofa po chorobie. Tym, tak. Tak, po tych przykrych doświadczeniach. Zdarzeniach, tak. A później odwiedziłam państwa Glebiszów w domu. Zachwyciłam się rysunkami Krzysztofa, które pierwszy raz widziałam. No i zaczęło we mnie buzować chęć zaproszenia Krzysia do filmu. I tym razem napisania scenariusza właśnie specjalnie dla niego. Tak, specjalnie dla niego i trwało to tylko 4 miesiące, ale było mi też łatwiej, bo oprócz Krzysztofa wiedziałam, że partnerować powinna mu Żaneta Łabucka. Z którą już pracowałaś. Z którą pracowałam przy okazji Żużla i w której się absolutnie zakochałam. A no właśnie, i stąd też jej obecność w kinie, bo to jest film bardzo, bardzo kameralny, właściwie tylko rozpisany na dwójkę tych aktorów. Na dwójkę i pojawia się też Jan Globisz w maleńkiej roli, ale ważnej. No i takim kolejnym bohaterem jest też Dym. Dym, zgodnie z tytułem Sny pełne dymu. Dorota, powiedz mi, no bo tutaj nie uciekniemy też tak całkiem od tego tematu choroby Krzysztofa Globisza, no bo to jednak już była zupełnie inna praca z aktorem niż taka tradycyjna, jaką pewnie znasz z większości swoich filmów. No więc tutaj państwa zaskoczę. Tak? Chyba, bo oprócz tego, że musiałam troszkę zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenie, czyli nie robienia prób wcześniej, Żadnych. Nie, ani z dziećmi, ani z aktorami. Po prostu nie próbowałam żadnych scen, dialogów. Nie przepowiadaliśmy scenariusza, nie czytaliśmy wspólnie scenariusza, jak to robią niektórzy. A tutaj po prostu ze względu na komfort Krzysztofa przed każdym dniem zdjęciowym wieczorem siedzieliśmy z Żanetą, z Krzysztofem i przepowiadali na biało, po prostu przepowiadali sobie tekst. No dlatego, że Krzysztof przez 3 miesiące uczył się mówić pełnymi zdaniami, uczył się trudnych wyrazów. Nabrałam szacunku do każdego słowa, które wypowiadamy dzięki temu, bo jak słucha się Krzysztofa, który z takim trudem dochodzi do perfekcji w mówieniu, no to naprawdę nabiera się szacunku. To jest w ogóle bardzo specjalny film pod każdym względem, oczywiście kino autorskie, oczywiście kino artystyczne, ale nawet właśnie znając twoje dotychczasowe dokonania, to on też nas zaskakuje, bo to jest troszeczkę zwrot w inną stronę. No tak, postanowiłam być odważna, a ponieważ odwagi dodawali mi też i Krzysztof, i Żaneta, to no tak jak słuchałam zapowiedzi teściów, to film szybki nie jest. Jest trochę śmieszny. No tak, ale teściowie to wiadomo, no, nie, no z góry żartuję, film tak. Skrojony, ale, prawda, na tak. Dużą publiczność, który ma bawić. Ale ty proponujesz jednak przeżycie, doznanie, bo to jest przepiękny film w warstwie wizualnej. No, ja myślę, że po prostu zapraszam widza do takiego i troszkę innego świata i do, jeśli się da wciągnąć przez pierwsze, nie wiem, 5-10 minut i uwieść nam, to myślę, że już jest to już nasz, zostanie. Tak, to już zostanie, a zależało mi na tym, żeby jednak wyrwać widza z tej gonitwy, z tych biegów codziennych, z tego, z czym się spotykamy co chwila, żeby troszeczkę jakby osłabł w tym biegu, odetchnął i popatrzył w kompletnie innym rytmie na to, co się dzieje między dwojgiem ludzi. No właśnie, bo to jest w gruncie rzeczy bardzo prosta historia. Mam na myśli tę fabularną, to co się rozgrywa tutaj między dwójką bohaterów, ale jak ty sama najkrócej byś powiedziała, o co tu właściwie chodzi i z kim? O co chodzi? I z kim, bo to jest też ważne, jak nazywasz tych bohaterów. Tak, Stary Lis, Krzysztof Globisz i Crazy, Żaneta Łabucka. I to jest no, takie spotkanie kompletnie różnych czyli ludzi. Czyli stary wyjadacz i wariatka trochę, tak? I szalona kobieta, dziewczyna, którzy są kompletnie jakby z innych światów i wydaje się, że inne emocje nimi rządzą. I no, jak zaczynamy rozmawiać, słuchać się nawzajem, patrzeć sobie w oczy, to się okazuje, że jesteśmy wszyscy bardzo blisko. I Crazy mówi taki tekst, powiedz mi, do Starego Lisa pyta, powiedz mi, dlaczego człowiek tak bardzo potrzebuje drugiego człowieka. Myślę, że to jest... Właściwie dotykasz podstawowych spraw, które dotyczą nas wszystkich. Co też ciekawe, pierwszy raz chyba mamy okazję poznać w kinie Krzysztofa Globisza nie tylko od strony aktorskiej. Tak, możemy poznać Krzysztofa Globisza, artystę plastyka, ponieważ zachwyciłam się właśnie rysunkami Krzysztofa, który zaczął rysować dopiero po tych swoich kłopotach zdrowotnych. Pierwszy raz w życiu wziął ołówek do ręki i w tej chwili rysuje bez przerwy właściwie. Pięknie te rysunki ewoluują, zmieniają się i naprawdę są fantastyczne. Miał już 2 wystawy w Sandomierzu na Festiwalu Filmów Niezwykłych, Filmów i Spotkań Niezwykłych i w Ińsku. Mam nadzieję, że to się rozszerzy i że widzowie będą mogli też zobaczyć rysunki Krzysztofa w innych miejscach. To jest no, na pewno możemy je zobaczyć w twoim filmie, bo wykorzystałaś. Filmie, tak? I to jest taki właściwie leitmotiv czy powiedzmy dzięki tym rysunkom i napisom też, tworzysz na pewno takie mikro rozdziały tej opowieści. Mikro rozdziały, komentarze, tak. I no Krzysztof też napisy wszystkie nam wyrysował przepięknie, bardzo emocjonalnie, bardzo był dzielny, bo ja tym razem też byłam sroga i niektóre musiał powtarzać napisy, tak. No tak, to już legendy krążą o tym, jaką potrafisz być heterą na planie tak, filmowym. Jestem okropną, straszna, tak, jestem straszna. Nie życzę nikomu trafienia w swoje ręce. No i tutaj zapadła znacząca cisza. Nie, bo to prawda. Nie, naprawdę, ja się zmieniam. No jesteś po prostu osobą bardzo wymagającą, tak? Bardzo wymagającą. Danutka Szaflarska, jak skończyliśmy zdjęcia, powiedziała: Dorotko, wycisnęłaś mnie jak cytrynkę. Więc i to prawda. Co nie zmieniło faktu, że nadal się chciała, kochamy. Tak. Nadal tak. Chciała z tobą pracować, bo ciąg dalszy nastąpił oczywiście. I nadal się w jakimś tam sensie sprzyjaźniła właściwie z tobą. Tak, no i Danuta Szaflarska też ma specjalny udział w filmie i też pojawia się na ekranie. To no tak, zwrócić. Ale to zostawiamy sobie jako niespodziankę dla tych, którzy wybierą się do kina. I za chwilę wsiadasz w samolot i właśnie lecisz na specjalny pokaz swojego filmu, tak? Tak, lecę do Szczecina, do kina Pionier. I będzie dzisiaj spotkanie z publicznością. W poniedziałek jedziemy do Lublina w trójkę z Krzysztofem i z Żanetą. Potem my z Żanetą do Płocka. I na pewno jeszcze do Wadowic na początku października. I z tego też powodu nie będziecie w tym roku na tym jubileuszowym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, o którym będziemy dziś jeszcze mówić, żałujemy, no ale masz swoje premierowe obowiązki, wiadomo. No i też mówisz właśnie tutaj o Szczecinie, a zauważyłbym, że chyba cię kochają w zachodniej, właśnie zachodniej i północnej Polsce. Tu mam na myśli Zieloną Górę, bo całkiem niedawno odebrałaś na tym festiwalu właśnie Grand Prix za Sny Pełne Dymu. Znaczy na tym festiwalu powiedzmy, jakim? To jest festiwal Cozy Film, Cozy Film Festival. Ja akurat mam duży sentyment, bo Cozy'ego znałam na równoległym roku studiowaliśmy. No, to trzeba przypomnieć, bo nie wszyscy słuchacze może kojarzą ten To jest aktor, który już nie wiem ile lat temu niestety odszedł od nas. Znaczy, to jest taki festiwal w ogóle łączący właściwie różne dziedziny sztuki, bo to nie jest tylko kino. Tak, przecież to jest też i teatr, i prawda, także... Ale tak, ale wielką, wielką radość mi ta nagroda sprawiła. W Gdyni uratował nasz honor 2 lata temu, bo film pojawił się w Gdyni 2 lata temu. Marcin Lenarczyk, który zrobił naprawdę przepiękny dźwięk, dostał nagrodę za najlepszy dźwięk w polskim kinie 2 lata temu. Też my jeździliśmy troszeczkę z filmem na takie maleńkie festiwale. No, oprócz Dwubrzegów i Cieszyna, które są większe, to na maleńkie festiwale na przykład byliśmy na Peryferiadzie w Starym Sączu. I jakby reakcje widzów i to, jak odbierany jest film, to daje nam dużo, dużo siły. Wszystkim dziękujemy, którzy tam byli i mówili o snach tak emocjonalnie. Ja właśnie, kiedy zobaczyłem Sny pełne dymu na wspomnianym już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, absolutnie byłem zachwycony właśnie tą jego formą, tym artystycznym wyrazem, no i też tym, że nas troszeczkę zaprowadziłaś w inne rejony i to też interesujące. Także Sny pełne dymu od dzisiaj w kinach zapraszamy. Zapraszamy bardzo gorąco. A ja, korzystając z twojej obecności, poproszę teraz ciebie, no skoro szefowa jest tutaj dzisiaj z nami, szefowa Polski Światłoczułej, no to sama zapowiedz swoją tutaj współpracowniczkę, która za chwilę się pojawi w Trójkowo Filmowo, bo przecież dzisiaj się zaczyna kolejna wasza trasa. Tak, dzisiaj kolejna nasza trasa, którą zapowie państwu pani Maria Seges-Ślepowrońska, koordynatorka Polski Światłoczułej. Jest piątek, 19 września, a to oznacza, że Polska Światłoczuła właśnie wyruszyła w kolejną trasę filmową. Podróżujemy do województwa łódzkiego, z czego ogromnie się cieszę, bo po raz kolejny będziemy mogli odwiedzić Rozprze oraz Kluki, ale też zupełnie nową miejscowość na mapie Polski Światłoczułej, czyli Zelów. Pokazywać będziemy film dokumentalny, film pod tytułem Kuba, który poświęcony jest Januszowi Morgensternowi. Bardzo cieszę się, że właśnie akurat ten film będziemy pokazywać, bo jest to portret reżysera, który na stałe zapisał się w kartach polskiej kinematografii filmami takimi jak Do widzenia do jutra, Trzeba zabić tę miłość, czy Żółty szalik, ale też kultowymi, absolutnie kultowymi serialami, czyli Stawka większa niż życie, czy Polskie drogi. To może być bardzo ciekawa podróż filmowa, raz żeby poznać samego reżysera, ale też przypomnieć sobie po prostu tą drogę poprzez te wspaniałe, kultowe filmy, które są absolutnie klasykami polskiej kinematografii. Bardzo się cieszę, że właśnie podróżujemy z filmem, ale przede wszystkim cieszę się ogromnie, że w trasę mogliśmy zabrać reżysera filmu, czyli Marcina Strauholda, który podczas rozmów z widzami po prostu więcej opowie nam o tym, jak w ogóle tworzy się tego typu dokumenty. I ja oczywiście ze swojej strony serdecznie Państwa zapraszam już dziś w piątek w Rozprzy o godzinie 18 na pokaz filmu Kuba, jutro w Klukach, a pojutrze w niedzielę w Zelowie. Także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że do zobaczenia z Państwem podczas projekcji i rozmowy po projekcji filmu. A zapraszała potencjalnych odbiorców Maria Seges-Ślepowrońska z Polski Światłoczułej, więc widzisz, Doroto, możesz być w trójce, a możesz kontrolować to, co się dzieje z projektem, który od 14 lat tak, jeździmy. Prowadzisz, czyli Polska Światłoczuła. No cóż, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Za wizytę, bo czas Cię goni. Dziękuję bardzo, czas mnie goni, ale zapraszam i do Polski Światłoczułej, i do, na seansę snów pełnych dymu. Życzę Ci jak największej publiczności. W Trójkoła Filmowa była z nami autorka filmu Sny pełne dymu, Dorota Kędzierzawska. Bo właśnie teraz porozmawiamy o premierze sprzed tygodnia. Wrócimy do rozmów z twórcami filmu Teściowie 3, bo już wiemy, że tydzień minął od premiery, a tu ponad 500 000 widzów, czyli naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Wygląda, że to będzie hit kinowy tej jesieni. Oczywiście film w reżyserii Jakuba Michalczuka, z którym spotkamy się już za chwilę, a według scenariusza Marka Modzelewskiego. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Musieliśmy się spotkać. Trójka w tytule, w trójce. Tak, witam. No. To dobry omen? Przeważnie nie. Jakbyś mnie zapytał jeszcze przed, to nie. Dlatego naprawdę się stresowałem, żeby jednak był. A dlaczego nie? Wiesz co, to jakby filmy, które oglądałem, lubiłem jakoś, no, czekałem na te kolejne części i nigdy, no ciężko przeskoczyć chyba to, co się czuło pierwszym razem. Dlatego tutaj podszedłem trochę inaczej i skupiłem się, żeby zrobić inny film. No ale trzeba zauważyć tutaj dosyć szczególną historię, bo Teściowie zaczęli się rzeczywiście z tobą. Ten film przyniósł ci sporo nagród, wyróżnień w różnych nawet miejscach świata. Drugiej części już nie robiłeś. Tak, ale tam nie ma, to nie jest jakaś historia. Dramatyczne. Tak, tak. Po prostu kalendarzowo nam się nie poukładało. Przypomnijmy, że w tym czasie robiłeś inny film. Tak, robiłem inny film. Miał cię nie być z Borysem Szycem i z Sonią Szyc. Kameralny, rodzinny, o tacie i córce. Więc jak się okazało, że będziemy mieć okazję czasową i spotkać się ponownie, razem też z Marcinem, który też wrócił do trójki, to z wielką chęcią. Z Marcinem Dorocińskim oczywiście. Dokładnie, tak. Z Marcinem Dorocińskim. To naprawdę z szerokim uśmiechem wróciłem. Marcin Dorociński wspomniany, Adam Woronowicz, oczywiście Maja Staszewska, Izabela Kuna, ale są nowe postaci i jeszcze dwójka, myślę, bardzo znanych, popularnych, lubianych aktorów dołączyła do tej trzeciej części. Skąd ten pomysł i dlaczego ci właśnie, a nie inni? Pomysł, dlaczego więcej postaci, już trzeba by Marka pytać. Scenarzysta. Tak, ale Magda Popławska, Wojtek Metzfaldowski, jestem fanem ich talentu. Zależało mi, żeby to oni wcielili się w te postacie, które naprawdę nie odstają naszej czwórce. I myślę, że nadają dużo humoru i nowej perspektywy do zabawy i do refleksji. Po obejrzeniu filmu miałem wrażenie, że więcej tutaj dramatycznych wydarzeń w życiu jednej i drugiej rodziny, czyli głównych bohaterów filmu, i że jesteśmy bardziej już tym razem w komediodramacie niż w komedii jako takiej. No to pytanie z trójki o trzy rzeczy. Pierwsza, najtrudniejsza do nakręcenia sekwencja. Najtrudniejsza była rozmowa z krzyżykiem. Łańcuszkiem, z krzyżykiem zakładanym dziecku, tak? Dokładnie. Jakby ona była z wielu powodów trudna, ale już tak nas przeorało, to jakby aktorzy byli genialni, bo graliśmy całe sceny całymi sekwencjami, ale ilość ustawień kamery, ilość osi, które musieliśmy z operatorem Kasprem Fertaczem ustawić, już była taka, że naprawdę popełnialiśmy szkolne błędy, sami nawzajem się sprawdzaliśmy, bo no nie, to było ciężkie, bo to bardzo, bardzo emocjonalna scena i utrzymać w niej dobry rytm, zrobić to dobrze. Jednak łatwiej jest, jak ktoś idzie, ktoś biegnie, ktoś ucieka przy stole, nabudować takie napięcie, to było chyba największe wyzwanie. To druga scena z filmu, tym razem ta, która cię najbardziej rozśmieszyła. Ona mnie już śmieszyła, jak myślałem o niej, jak Tadeusz zbiera się w sobie i nie będę zdradzał, co robi, ale naprawdę dokonuje się w nim zmiana. Czy jej pożałuje, czy będzie z niej dumny, to już zostawiam wam do oceny. No i wreszcie trzecia scena z filmu, Teściowie 3, ta, którą będziesz zawsze najmocniej pamiętał, wspominał. O rany. Zastanawiałem się ostatnio, która jest moja ulubiona, która tak we mnie zostaje. I tych scen jest kilka, bo rozmowa z matką, czyli rozmowa Małgorzaty Maji Ostaszewskiej ze swoim synem. Rozmowa, która chyba mnie najbardziej porusza, czyli w sypialni Tadeusza i Wandy. O dzieciach, o życiu, o przeszłości. To jest coś, co zostanie chyba ze mną najbardziej. Bardzo poważna scena. Bardzo prawdziwa. To jak to zrobili aktorzy, to no, wzrusza mnie za każdym razem. Jakie są szanse na to, że będą Teściowie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12? Myślę, że zdecydowanie większe niż te na Teściów 1. Słuchaj, zobaczymy, co przyniesie czas. Na pewno wszyscy byśmy chcieli, wszyscy jesteśmy gotowi. Tylko Marek chodzi na premiery zamiast pisać scenariusze. Czyli jeszcze uważasz, że absolutnie temat tych dwóch rodzin nie został wyczerpany, że ciągle macie ochotę, bo to jest najważniejsze, coś jeszcze więcej nam o tym opowiedzieć, tak? Tak, zależy nam, dlatego jakby tak mówię, że to nie jest pewne, ale nie mówimy nie, bo są jeszcze rzeczy, które można pokazać. Nie chcemy powtarzać tych samych żartów, tych samych tematów, ale jest jeszcze kilka pomysłów, o których można opowiedzieć o nas. No i właśnie wspomniane już wcześniej wyniki frekwencyjne, znakomite, dotyczące filmu Teściowie 3, powodują, że zapewne Jakub Michalczuk za czas jakiś spotka się znowu ze swoimi ulubionymi aktorami na planie. Może też z tymi nowymi, którzy pojawili się w Trójce. Zapraszam wszystkich do kin na trzecią część Teściów. Magdalena Popławska. Magda, czy to prawda, że twoje pojawienie się w filmie Teściowie 3 spowodowało, że wrócił Marcin Dorociński? No tak słyszałam, że on zagrał tylko ze względu na mnie, ale wiesz, nie chcę szerzyć plotek. Właśnie, też tak słyszałem, ale teraz całkiem serio. Co to znaczy wejść do takiego uniwersum? No, to było wyzwanie i rzeczywiście byłam trochę zestresowana. Nie dość, że to do takiego właśnie uniwersum, to jeszcze wprawionego w boju, bo to już trzecia część, więc oni rozpracowali te swoje postaci dosyć dobrze i nadali im świetne charaktery, więc to było wyzwanie. Na szczęście z wszystkimi pracowałam, z niektórymi znam się bardzo dobrze, z Mają Staszewską na co dzień pracujemy w teatrze, więc to mi pomogło. A powiedz, czy przed wejściem do tej ekipy Trójki widziałaś jedynkę, dwójkę Teściów, czy też może dopiero uzupełniałaś te braki, jak to było i co sądziłaś o tych filmach? No tak, jak dostałam propozycję, to wszystko uzupełniłam. No i co? Jedynka mi się bardzo podobała, bo też ze względu na te długie ujęcia, ja uwielbiam takie ujęcia, takie sceny, które są po prostu bardzo teatralnie zrobione, to jest dla mnie zawsze taki majstersztyk w kinie, który mnie urzeka, więc no tak, poza tym znam ten tekst, bo widziałam Wstyd w teatrze współczesnym, bo jedynka jest oparta na sztuce teatralnej Modzelewskiego, która jest wystawiana w teatrze współczesnym. Widziałam ten spektakl, więc wiedziałam już, na co się pisze. To powiedz nieco więcej o swojej bohaterce. Czy to trudne być w takiej sytuacji, w takich relacjach rodzinnych i nie tylko psychologiem, psychiatrą? No tak, tak. No to jest specyficzna postać, bo ona jest przyjaciółką i terapeutką Małgorzaty, co raczej się wyklucza. Małgorzaty granej oczywiście przez Maję Ostaszewską. Oczywiście, więc raczej to się wyklucza. No one to jakoś celebrują, no i efekty tego zobaczymy pod koniec filmu. Co najbardziej zapamiętasz z tych scen, bo twoja bohaterka też ma sekwencje i bardzo komediowe, ale też i powiedziałbym dramatyczne, czy dotyczące na pewnych scysji. No jak się okaże, tak, moja bohaterka też bardzo to przeżywa i ma tam jakiś swój konflikt wewnętrzny, który w pewnym momencie nie będzie przyćmiony nawet tabletkami i alkoholem. Od komedii aż po dramat. Tak, no też ja bardzo wspominam tą scenę pożaru, bo tam się wiele działo i naprawdę było bardzo śmiesznie i dużo jakichś takich było przypadkowych sytuacji, więc to było bardzo... Mówi się o tym, że być może ciąg dalszy nastąpi, bo na razie teściów publiczność jak najbardziej chce oglądać. Jeśli tylko Trójka to potwierdzi, czy myślisz, że twoja bohaterka pozostanie właśnie w tym uniwersum? Nie sądzę. Jakby miała pozostać, to mogłaby pozostać jako przyjaciółka Małgorzaty, ale z tej przyjaźni nici, a jako terapeutka, no to nie wiem, czy będą chcieli jeszcze kogoś wysłać do takiej terapeutki. Bardzo krytycznie podchodzisz do swojej bohaterki. Lubisz ją? No, lubię ją, bo jest popieprzona, więc jest niekonsekwentna i jest niezrównoważona, więc tak, lubię takie postaci. Tyle o teściach 3, powiedziała nam Magdalena Popławska. Być może ciąg dalszy, jak już wiemy, nastąpi. A na pewno już po weekendzie będziemy mogli oglądać mnóstwo nowych premierowych polskich filmów w Gdyni. W poniedziałek rozpoczyna się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. No i oczywiście dzisiaj zapowiemy to wydarzenie w audycji. To szczególne, jubileuszowe wydarzenie. W pierwszej kolejności oddam głos pełniącej obowiązki dyrektora tegorocznego festiwalu, Agacie Kozierańskiej-Burdzie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jaki najogólniej rzecz biorąc będzie ten 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, no bo są pewne cechy już go wyróżniające. No ja myślę, że takim słowem, który go wyróżnia, to ten festiwal będzie po prostu jubileuszowy i tutaj ta 50. edycja będzie bardzo uroczysta w wielu aspektach. Zresztą ten jubileusz współdzielimy z wieloma innymi okazjami jubileuszowymi i do świętowania, więc myślę, że słowo święto to jest właściwe słowo, które towarzyszyć będzie naszej edycji wydarzenia. A bogactwo programowe? To na pewno te. Bogactwo towarzyszy nam od zawsze i tutaj ten program zawsze był obszerny. No ale chyba w tym roku jednak naprawdę tutaj mam wrażenie, że zostaną pobite jakieś rekordy. Kwestia rekordów to też jest, myślę, słowo na dzisiaj aktualne, bo festiwal bije absolutnie wszystkie rekordy w tym roku. Pod kątem sprzedaży akredytacji, pod kątem liczby gości akredytowanych jesteśmy na wznoszącej i ta liczba niestety stale rośnie, ale jesteśmy na to przygotowani, bo tutaj według naszych wyliczeń przygotowaliśmy dla Państwa całe 85,5 tysiąca miejsc na projekcję. Projekcji będzie 432, więc bardzo dużo, jest z czego wybierać. Natomiast jeżeli się tutaj z jakichś względów nie uda dostać na projekcję, to jest też szereg spotkań, które na Państwa czekają, spotkań z twórcami. Nie wszystkie towarzyszą projekcjom, więc można śledzić również ten program i tutaj ponad 100 spotkań i okazji do rozmów z polskimi twórcami. Jak wiele jest w tym roku sal kinowych? W jakich miejscach, bo tych obiektów też jest dużo. Tak, miejsca są Państwu bardzo dobrze znane, bo to jest teatr muzyczny i 3 sceny, które są w tym obiekcie. Oczywiście ta największa, duża scena na 1070 miejsc, scena nowa, na której odbywają się uroczyste pokazy perspektyw oraz krótkiego metrażu, scena kameralna, Gdyńskie Centrum Filmowe, czyli też 3-salowy obiekt z salą Warszawa, z salą Goplana, Morskim Okiem. Tutaj taka zmiana i uwaga, że konferencje prasowe w tym roku nie odbywają się na sali Warszawa, tylko odbywają się w hotelu Gdynia. Jest to równie przyjazna sala i myślę, że tutaj Państwu będzie bardzo w tym miejscu wygodnie. Hotel Gdynia jest też oczywiście naszym obiektem i odbywa się w hotelu cała sekcja Gdynia Industry, tak jak wspomniałam, konferencje prasowe. Jest to też miejsce oczywiście tych kuluarowych spotkań, klub festiwalowy, który na Państwa na pewno wieczorem będzie czekał. No i ten największy obiekt, czyli Kino Helios w tym roku bez największej sali, ale z salami typu na przykład Dream. Od kilku lat bardzo już wyraźnie festiwal otwiera się na swoich widzów, na publiczność. Zdecydowanie coraz mniej jest tylko imprezą branżową, świętem filmowców, ale właśnie staje się coraz bardziej dostępny i myślę, że ten kolejny rok to potwierdza? Jeżeli chodzi o zainteresowanie festiwalem, to na pewno jest ono w tym roku bardzo duże i tutaj taki aspekt, z którym walczymy od wielu lat, czyli że właśnie to nie jest impreza tylko branżowa, jest to impreza, na którą normalnie można kupić bilet i te bilety są dostępne w sprzedaży. Można wejść na stronę internetową, w sposób online'owy ten bilet zakupić, bądź podejść do Gdyńskiego Centrum Filmowego i w kasie kina ten bilet kupić, więc jak najbardziej, nawet jeżeli Państwu nie udało się zakupić akredytacji czy karnetu, bilety nadal są dostępne i to w sporej liczbie. Właśnie te akredytacje obserwatora są dla osób spoza branży, które są zainteresowane polskim kinem i dostępem do tego kina, więc jak najbardziej, jeżeli Państwu się nie udało w tym roku, to zachęcam do zakupu w przyszłym. Sprzedaż akredytacji w tym roku się zakończyła bardzo wcześnie, gdyż cała pula akredytacji została wyprzedana bardzo szybko. To jest kolejny rekord, który w tym roku pobiliśmy. W szybkim tempie udało nam się wyprzedać wszystkie akredytacje, które wypuściliśmy na rynek. Były akredytacje z tak zwanej drugiej puli, ale one również chyba w 3 minuty, jeżeli się nie mylę, zostały wyprzedane, więc niestety na ten moment już samej akredytacji zakupić nie można, ale tak jak wspomniałam, nadal dostępne są bilety. Są dostępne w zasadzie do ostatniej chwili. No to ja bym jeszcze poprosił o przedstawienie, bo to też niezmiernie ważne, składów jurorskich. Jeżeli chodzi o nagrodę za debiut reżyserski i drugi film, czyli tej nagrody takiej cross-section, która jest przyznawana filmowi pełnometrażowemu, który został zakwalifikowany bądź do konkursu głównego, bądź do konkursu perspektywy, pod warunkiem, że jest właśnie debiutem bądź drugim filmem. W tym roku filmów, które mogą ubiegać się o tę nagrodę, jest 13 i to są filmy zarówno z konkursu głównego, jak i z konkursu perspektywy, pod warunkiem, że właśnie są pierwszymi bądź drugimi filmami. I ten skład jurorski moim zdaniem jest imponujący. Przewodniczącym został Borys Lankosz i do pary ma Sonię Bohosiewicz oraz Marę Tamkowicz. I naprawdę imponujący jest skład konkursu głównego, bo przewodniczącym w tym roku jest choćby reżyser, o którym chyba najgłośniej było w ostatnim sezonie, a właściwie nawet sezonach. Tak, Magnus von Horn, tak, jako przewodniczący i tutaj duże wyzwanie dla Magnusa, ale ma fantastycznych współtowarzyszy: Bartosz Hajdecki, Magdalena Dupont, Łukasz Gut, Magdalena Kamińska, Łukasz M. Maciejewski oraz Grażyna Szapułowska. No to przedstawmy jeszcze jurorów pozostałych dwóch konkursów. Tutaj dwie trójki. Dwie trójki jury konkursu Perspektywy pod przewodnictwem Mileni Fidler w składzie Olga Hajdas i Mariusz Włodarski. Z kolei w jury konkursu filmów krótkometrażowych przewodniczy Kasia Adamik i tę nagrodę będzie musiała przedyskutować z Mirosławem Baką, Moniką Majorek. A jurorów festiwalu w Gdyni przedstawiła nam pełniąca obowiązki dyrektora Agata Kozierańska-Burda. No to może teraz oddajmy głos znanej już nam laureatce tegorocznego festiwalu, laureatce Platynowych Lwów i zarazem, co wiemy z przeszłości, laureatce Oscara Ewie Braun. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! My już mieliśmy przyjemność, okazję w Trójce gratulować Pani, zauważyć tuż właściwie po ogłoszeniu tej informacji, że to w tym roku Pani właśnie jest laureatką Platynowych Lwów, czyli tej najważniejszej honorowej nagrody za wszystkie dotychczasowe osiągnięcia twórcze. Raz jeszcze gratuluję, ale dzisiaj bym zapytał, co dla widzów przygotowuje Pani na tegorocznym festiwalu, no bo są tutaj takie specjalne propozycje. Więc właśnie się okazało, że to nie jest tylko sprawa odbioru nagrody, która myślę, że będzie momentem dość emocjonującym, ale jednak wynikają z tego małe obowiązki, na które mnie namówiła pani dyrektor artystyczna Joanna Łapińska. Ale chyba bardzo przyjemne obowiązki. Tak, to znaczy to jest po pierwsze no oczywiście poprowadzenie takiego spotkania, które się nazywa Masterclass, jest właściwie pewnie podsumowaniem jakichś różnych doświadczeń lub mniej udanych rzeczy w dorobku, bardzo różnorodnym w moim wypadku, bo byłam i kostiumografem, i dekoratorem wnętrz, i scenografem, ale też mam tą swoją ścieżkę dydaktyczną, czyli doświadczeń współpracy ze studentami w szkole filmowej i na Wydziale Scenografii. No i zostałam poproszona do udziału też takiej programowej pozycji pod tytułem Mistrzowska Piątka, gdzie poszczególni reżyserzy, twórcy wybierają swój jakiś film, o którym by chcieli porozmawiać. No i właśnie pani taki film wybrała. Proszę powiedzieć, co to za tytuł i dlaczego ten właśnie? Szczerze mówiąc, się zastanawiałam, czy sobie ułatwić życie i wybrać jakiś tak zwany scenograficzny film. Może byłoby łatwiej to komentować. Ale z drugiej strony pomyślałam, że może po prostu się oprzeć na tych wrażeniach, które jednak zostają jakby w pamięci, jak się zareagowało, jak się odebrało film po raz pierwszy. I właśnie wtedy uświadomiłam sobie, że byłam kiedyś na premierze zaproszona przez twórców na film, który zrobił na mnie wtedy niezwykłe wrażenie z racji po prostu strasznej siły urody wizualnej. To znaczy film w reżyserii Jerzego Wójcika, nazywa się Wrota Europy, zrealizowany ze swoim właściwie partnerem dydaktycznym, bo prowadzili zajęcia na Wydziale Operatorskim Witkiem Sobocińskim. Całość zrobiła na mnie wrażenie, że każdy z tych elementów tam przy współpracy scenografa, kostiumografa, operatora był doskonale przemyślany i konsekwentnie, że tak powiem, poprowadzonego pomysłu na stronę plastyczną. Czyli Wrota Europy. Myślę, że w pewnym sensie dzięki pani możemy sobie przypomnieć ten film. Właśnie, miałam też intencję, że warto po prostu czasami takie filmy, które są jakby niewznawiane, które zasługują, że tak powiem, żeby je przypomnieć nowemu pokoleniu albo nawet osobom, które to widziały, ale jednak to miało miejsce 20 lat temu, że warto po prostu zaprosić na taki film. Ewa Braun będzie z nami przez cały właściwie tydzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To jeszcze oddajmy głos drugiej dyrektorce, Jannie Łapińskiej, bo porozmawiamy o programie wydarzenia, a ona właśnie jest już trzeci rok z rzędu dyrektorką artystyczną Festiwalu w Gdyni. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zwykle ogłoszeniem nazwisk laureatów tytułów filmów festiwal kończy swoją coroczną edycję. My zacznijmy rozmowę od laureatów, bo Ewa Braun nie jest jedyną znaną już laureatką 50. edycji festiwalu. Przypomnijmy, Ewa Braun otrzyma w tym roku na festiwalu platynowe lwy, czyli tę nagrodę za całokształt twórczości. Będzie to druga w historii tej nagrody kobieta uhonorowana platynowymi lwami po Agnieszce Holland kilka lat temu, ale masz rację. Znamy już też drugie nazwisko. Jerzy Skolimowski otrzyma bardzo ważną nagrodę, nagrodę wyjątkową. W tym roku my świętujemy 50-lecie, a to najstarsze na świecie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych FIPRESKI obchodzi jubileusz stulecia. Z tej okazji przyznaje na wybranych festiwalach swoją urodzinową, jubileuszową nagrodę. W tym momencie ta nagroda dwa razy została wręczona. Po raz pierwszy na festiwalu w Cannes, po raz drugi na festiwalu w Wenecji. Jesteśmy więc, jak Państwo widzą, w doborowym towarzystwie. Gdynia będzie trzecim miejscem na świecie, gdzie ta nagroda zostanie wręczona, trafi, jak powiedziałam, do Jerzego Skolimowskiego. I o ile Ewa Braun swoje platynowe lwy odbierze ostatniego dnia festiwalu, czyli w sobotę, to Jerzy Skolimowski będzie świętował już pierwszego dnia festiwalu. Czyli podczas gali otwarcia festiwalu nagroda zostanie wręczona, wręczy ją prezydent FIPRESKI Ahmed Szałki. I nie znamy kolejnych miejsc i kolejnych festiwali, które będą gościły tę nagrodę. Ta lista na pewno nie będzie długa, więc nadal będzie to bardzo ekskluzywne, prestiżowe towarzystwo. No to porozmawiajmy o tym, co najważniejsze, czyli o konkursach tegorocznego festiwalu. Ile filmów fabularnych, ile krótkich w tym roku? Pokażemy 24 pełne metraże w konkursie głównym i konkursie perspektywy oraz 32 krótkie metraże w konkursie filmów krótkometrażowych. To była naprawdę trudna selekcja, ale jestem bardzo zadowolona z programów trzech konkursów. Mam takie poczucie, że to będzie naprawdę szeroka, wieloodcieniowa, wielotwarzowa opowieść o tym najnowszym kinie polskim. Co decydowało o tym, że 16 ostatecznie filmów znalazło się w konkursie głównym, a kolejnych 8 w konkursie perspektywy. Selekcja do tych dwóch konkursów przebiega w taki sposób, że w etapie pierwszym ja wskazuję 12 filmów, które zapraszam do konkursu głównego. Następnie komitet organizacyjny dodaje do mojej listy 4 tytułów, które również chcę widzieć w konkursie głównym, a następnie wybieramy 8 tytułów, które zapraszamy do konkursu perspektywy. I tym samym naprawdę możemy dużo głębiej, dużo pełniej opowiadać i rozmawiać, dyskutować w Gdyni to, gdzie nowe polskie kino się znajduje. Poza filmami konkursowymi oczywiście mnóstwo innych projekcji. Po raz trzeci w tym roku pojawi się Mistrzowska Piątka chociażby. To jest dla mnie bardzo miłe. Tak się złożyło, że w ostatnich dniach bardzo dużo komplementów usłyszałam o tej sekcji. Świetnie więc ona się wpisała w program Gdyńskiego Festiwalu, a ja od początku byłam przekonana, że to będą niezwykłe spotkania. To tylko przypomnę, filmy do Mistrzowskiej Piątki wybierają zaproszeni przeze mnie filmowcy i filmowczynie. Każdy wskazuje jeden ważny dla siebie polski film. Te powody, dla których filmy są wybierane, mogą być oczywiście bardzo różne. Wspomniana Ewa Braun pokaże Wrota Europy Jerzego Wójcika i oprócz rozmowy o filmie zaprosi nas na rozmowę o swoich mistrzach, o filmowcach, którzy wywarli duży wpływ na Ewę Braun. Kompletnie inną historię opowie Agnieszka Holland, która wybrała córki dancingu, a jeszcze w całkiem inne rejony zabierze nas Marek Koterski, z którym będziemy oglądać Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. No i tutaj już myślę, że wystarczy punkt wyjścia. Powiem Państwu, że Marek Koterski obejrzy podczas festiwalu razem z naszymi widzami Popiół i Diament po raz 22 w swoim życiu. życiu, to myślę dobrze już jakby zapowiada, co się tam wydarzy i jak wyjątkowe to będzie wydarzenie. Ale jeszcze dwie osoby dopełniają tą mistrzowską piątkę, to już powiedzmy o wszystkich. Marcin Koszałka wybrał Szpital Przemienienia Edwarda Żebrowskiego, natomiast Sonia Bohosiewicz zaprosi na bardzo ciekawy seans. Wskazała dwa krótkie filmy Janusza Majewskiego. Pokażemy filmy Awatar, Zamiana dusz i Ja gorę, więc jeśli dawno Państwo nie słyszeli frazy ja pan tu, panie Pogorzelski i tak dalej, to zapraszam na seans w Gdyni. A ja gorę. Tak też pewnie będzie już pierwszego dnia festiwalu, w poniedziałek podczas uroczystego otwarcia. No i myślę, że na pewno poza wszystkim innym też bardzo mocno zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina, tak? No, wybrzmi życie Fryderyka Chopina, bo odnosimy się tutaj oczywiście do naszego filmu otwarcia Chopin. Uroczysty pokaz już 22 września podczas naszej gali otwarcia. Wybrzmi też muzyka Fryderyka Lutyńskiego, a ta z kolei uświetni młodą galę. Fryderyk Lutyński to pierwszy w historii laureat Nagrody imienia Jana Apeka Czmarka dla młodych kompozytorów i kompozytorek. To projekt Festiwalu Muzyki Filmowej przygotowany we współpracy z nami, więc cieszę się, że tutaj jeszcze takie dodatkowe połączenie przy tym projekcie na naszym festiwalu. No i oczywiście zapraszam Państwa na wyjątkowy pokaz rękopisu znalezionego w Saragoście Wojciecha Jerzego Hasa, znowu z muzyką z tego filmu wykonaną na żywo przez zespół Małe Instrumenty. A to było zaproszenie od Joanny Łapińskiej, dyrektorki artystycznej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Była dyrektorka, ze mną już prezeska. Dzień dobry. Dzień dobry. Trójkowa filmowa Magdalena Lewicka, czyli prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina. Spotykamy się w związku z wielkim, wspaniałym świętem, bo od poniedziałku święto kina w Gdyni, a w ten weekend, czyli jutro i pojutrze w całej Polsce. Tak, już najbliższy weekend, 20 i 21 września. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią oglądać filmy w kinie, na wyjątkowe święto, święto kina. I tym razem dotyczy to już nie tylko polskiego kina. Nie tylko polskie kina. Bardzo, bardzo zróżnicowany repertuar. Naprawdę zależy nam na tym, aby każdy w ten weekend znalazł coś dla siebie. Bo to też wyjątkowa okazja, aby sobie z jednej strony nadrobić zaległości wakacyjne, bo my wszyscy w wakacje jednak żyjemy w trochę innym rytmie, trochę innym trybie. A z drugiej strony wrzesień to jest taki moment, że pojawiają się już te największe hity, zarówno od studiów hollywoodzkich, jak i od naszych rodzinnych producentów, więc wydaje nam się, że to jest taki fajny moment, żeby sobie przypomnieć o kinie. Mhm. No i właściwie chyba mogę zaryzykować stwierdzenie, że to święto, to dwudniowe święto kina dotyczy właściwie, no jeśli nie wszystkich, to prawie wszystkich sal kinowych w Polsce, tak? Tak, bardzo nam zależy, aby jak największa liczba widzów miała okazję z tej akcji skorzystać. Organizatorem akcji jest Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina, które zrzesza trzy największe sieci multiplexów w Polsce, czyli Cinema City, Helios, Multikino. Natomiast my zapraszamy do tej akcji Stowarzyszenie Kin Studyjnych oraz Stowarzyszenie Kina Polskie oraz tak naprawdę wszystkie kina niezależne, kina lokalne, które chcą wziąć w niej udział. Cała akcja jest sponsorowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i dzięki temu w ten weekend możemy zaproponować widzom bilety na wszystkie filmy za 14 zł. No właśnie, bo tu chciałem dojść do tego, jakie korzyści mają zwykli widzowie, czyli kinowa publiczność. Tanie bilety. Tanie bilety, myślę, że to jest ważne, aczkolwiek to też jest taki dobry moment, żeby sobie przypomnieć o tym, że tak naprawdę kino w Polsce, myślę, że kiedy porównujemy się też z innymi krajami europejskimi, jest dostępne. Tak naprawdę większość sieci kinowych ma w swoich ofertach bilety, myślę, dla wszystkich i myślę, że jest to taki mit, że kino w Polsce jest drogie. Ono, myślę, jest taką formą rozrywki, znaczy, która jest dostępna. Mówiąc o tym, że jest drogie, zwykle też widzowie mają na myśli to, że jak się już idzie do kina, albo się idzie w większej grupie, czy z rodziną, no to się też wiąże czasami z zakupami, a te wszystkie dodatki są rzeczywiście kosztowne, więc jak tak podliczyć potem razem, to wychodzi spory rachunek. No ale są też specjalne dni w tygodniu, nie tylko właśnie w święto, o którym mówimy, kiedy są bilety tańsze na przykład, prawda? Tak, ja myślę, że to jest właśnie to, o czym pan redaktor mówi, że są bardzo różne możliwości, aby z tego doświadczenia kinowego skorzystać, a myślę, że warto i myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy przypominali, że twórcy tworzą filmy po to, aby oglądać je w kinie. I tak jak z twórcami rozmawiamy, również podczas festiwalu w Gdyni, to dla nich to jest niezwykle ważne, dlatego że my mamy w tej chwili multum możliwości, aby filmy oglądać, ale odbiór ale filmu... Ale magia jest tylko w jednym miejscu. Magia jest tylko w jednym miejscu i myślę, że wszyscy albo prawie wszyscy pamiętamy pierwszy film, który obejrzeliśmy w kinie. No właśnie. Natomiast myślę, że niewiele z nas pamięta pierwszy film, który oglądał w telewizji, a na pewno nie na komórce. Czy na komputerze, no tak, to już po prostu przelatuje. I to są te niezwykłe emocje, niezwykłe wrażenia. I ja myślę też, że w dzisiejszych czasach, kiedy my jednak jesteśmy bombardowani bodźcami i coraz więcej też się o tym mówi, jak to jest trudne i szkodliwe dla naszego zdrowia psychicznego, te 2 godziny w kinie, kiedy my możemy odłożyć ten telefon, ja bardzo do tego zachęcam, sama staram się to robić, i tak naprawdę przez 2 godziny obcować w skupieniu, w ciszy z grupą ludzi, których często nie znamy, z tymi niezwykłymi emocjami i z tym dziełem i tym światem stworzonym specjalnie dla nas, to jest no, coś unikatowego. No tak, i... to jest ciągle naprawdę wyjątkowe przeżycie i ta jednak zbiorowość powoduje też, że no, inaczej się odbiera film. Inaczej się odbiera, no właśnie. I do tego absolutnie namawiamy. Święto kina jutro i pojutrze w całej Polsce i właściwie nieograniczony repertuar. Tak, to jest, myślę, że bardzo ważne, aby to podkreślić, że zarówno starsze filmy, te filmy wakacyjne, jak i najnowsze premiery, oczywiście świetnie przyjęty przez widzów film Teściowie 3, który pokazuje, że Polacy nadal kochają dobre polskie komedie. Film familijny Skrzat, Nowy Początek. Tam premiera właśnie, tak. Również też. Premiera, ale także premiery hollywoodzkie, bo mamy Wielki Marsz na podstawie powieści Stephena Kinga, mamy Wielką, Odważną, Piękną Podróż z Margot Robbie i Colinem Farrellem. Po 30 latach wraca na ekrany film ukochany zarówno przez starszych i młodszych, film Toy Story, więc jeżeli chcą Państwo porównać, jak ogląda się Toy Story na ekranie kinowym do tego, jak się odbiera na ekranie telewizora, to również bardzo serdecznie zachęcam. Także nie trzeba tracić czasu, bilety wyjątkowo tanie przez najbliższy weekend, święto kina. Zapraszamy do korzystania z tego bogactwa. No i to już właściwie ostatnie zaproszenie dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Zapraszam na stronę świętokina.com. Tam mogą Państwo znaleźć repertuary swoich kin i mam nadzieję, że widzimy się w kinie. A powiedziała to Magdalena Lewicka, czyli prezeska Stowarzyszenia Polskie Nowe Kina. Dziękuję za rozmowę, za to spotkanie i ono zamyka już dzisiejszą audycję. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy do reklamy. Serce Asi zabiło mocniej, gdy otwierała przesyłkę z Amazon. Monitorowanie tętna i do 11 dni na jednym ładowaniu. Garmin Smartwatch zdobył serce Asi jakością i ceną. Asia przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Mariam, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i 5 produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5 produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ech, rok temu jesień i zima były koszmarne. Grypa mnie rozłożyła. Siedzenie w domu, a potem powikłania. Ja się zaszczepiłem i byłem zdrowy. Na narty pojechałem, wnuki odwiedzałem. To w tym roku i ja się zaszczepię przeciw grypie. Nie daj się grypie. Szczepienie to najlepsza ochrona. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o refundację i najlepiej dopasowaną dla Ciebie szczepionkę przeciw grypie. Teraz szczepienie również w wybranych aptekach. Więcej na szczepieniaprzeciwgrypie.pl. Mega okazje w Pepco, czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu słoiki, pojemniki, organizery na kosmetyki i ubrania dla kobiet. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny.